سر اقبل وربطة الحبيبة فلو سار الكرم صادق مل وربطة الحبيبة ولو سار الكرم صادق مل وربطة الحبيبة تكرا ما تيرستا بخار كي دجوان شبي مصطفى تكرا ما تيرستا بخار كي دجوان شبي مصطفى ترمي يا رمان داي ترمي يا رمان داي ترمي يا رمان داي کاشکی نصیب میشی دیدار ستا دروزی مصطفی درومی غوڑیم عاجز در مدینی مصطفی درمی ارمان دی درمی ارمان دی درمی ارمان دی درمی ارمان دی کاشکی نصیب میشی دیدار ستا دروزی مصطفی درومی غوڑیم عاجز در مدینی مصطفی درمی ارمان دی درمی ارمان دی درمی ارمان دی